innymi jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 września, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Bezterminowy zakaz importu zboża z Ukrainy wprowadził polski rząd. Podobnie zrobiły Węgry i Słowacja. Znamy numery list komitetów w wyborach do Sejmu. Tych największych, ogólnopolskich, jest 6. O kłamstwie opozycji w sprawie liczby nielegalnie wydanych wiz do Polski mówił Wełku premier. Rozporządzenie, które przedłuża embargo na import ukraińskich zbóż do Polski, zabezpiecza polskich rolników, tłumaczy minister rolnictwa i rozwoju wsi. Robert Telus dodaje, że to odpowiedź na decyzję Komisji Europejskiej, która zdecydowała, że zakazu nie przedłuży. Na tą chwilę my musimy zabezpieczyć interes polskiego rolnika i czekać na właśnie dobre propozycje, które uregulują transport zboża z Ukrainy do krajów poza Unię Europejską, do krajów tam, gdzie ono jest potrzebne. Takie są potrzebne regulacje i my to mówimy od samego początku. Tłumaczymy, że to jest do zrobienia i mam nadzieję, że w końcu Komisja Europejska zrozumie to, że to jest budowanie przyszłości, budowanie solidarności europejskiej. Komisja Europejska poinformowała, że od dziś Ukraina ma wprowadzić skuteczne środki kontroli eksportu zbóż, aby zapobiec zakłóceniom rynku w sąsiednich państwach członkowskich Unii. Jednostronnego przedłużenia embarga na ukraińskie towary dokonali wieczorem również rząd Węgier i Słowacji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jeśli te decyzje naruszają prawodawstwo Unii, Ukraina odpowie w cywilizowany sposób. W siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej rozlosowano numery list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu. Jedynka przypadła bezpartyjnym samorządowcom, dwójka Trzeciej Drodze, trójka Nowej Lewicy, czwórka Prawu i Sprawiedliwości, piątka Konfederacji, a szóstka Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. Losowanie, które odbyło się w siedzibie PKW, wyznacza kolejność, w jakiej listy pojawią się na kartach wyborczych, które otrzymamy 15 października. Państwowa Komisja Wyborcza przyznaje w drodze losowania najpóźniej, 30 dniu przed dniem wyborów, jednolity numer dla list tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym. Wyjaśniał zapisane w kodeksie wyborczym zasady losowania przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. W pierwszej kolejności wylosowano numery dla tych komitetów, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach. W dalszej kolejności dla list pozostałych komitetów wyborczych. Sylwester Marciniak wspominał też o innych czekających PKW decyzjach, między innymi czy w dniu wyborów dostaniemy 3 karty do głosowania. Właśnie się zastanawiamy, podejmujemy w tym zakresie uchwały, więc ale skłaniamy się ku karciem, bezwzględnie. 15 października będziemy wybierać 460 posłów i 100 senatorów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Premier powiedział na spotkaniu z mieszkańcami Ełku, że opozycja kłamie w sprawie liczby nielegalnie wydanych wiz do Polski. Mateusz Morawiecki podkreślił, że takich przypadków było co najwyżej kilkaset, a nie kilkaset tysięcy. Usiłują powiedzieć, że w sposób nielegalny, nieprawny przyznanych zostało ponad 200 tysięcy wiz. To jest fundamentalne kłamstwo. Wiz, które były przyznawane w procederze nieuczciwym, było kilkaset, z czego udzielonych wiz, tych wniosków było kilkaset. Udzielonych wiz może 250 albo 300. Prokuratura przedstawiła zarzuty 7 osobom podejrzanym w śledztwie przy wydawaniu wiz. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział w TVP Info, że w Polsce są ludzie, którzy korzystają na przekraczaniu polskiej granicy przez nielegalnych imigrantów. Zbigniew Ziobro jako przykład takiej działalności podał Ewę M., aktywistkę podejrzaną o kierowanie grupą przemytników migrantów. Ludzie, którzy organizują procedery przestępczy i nawet kierują zorganizowaną grupą przestępczą polegającą na przeprowadzeniu właśnie ludzi, którzy mogą być terrorystami, którzy są zupełnie nieznani z krajów arabskich, na przykład z Egiptu. To mogą być terroryści z Al-Kaidy na przykład. I to robiła aktywistka wspierająca Donalda Tuska. Ewa M. została tymczasowo aresztowana, a prokuratura postawiła jej zarzut kierowania grupą przestępczą. Wprowadzenie nadzwyczajnych środków, by ograniczyć nielegalną migrację, zapowiedziała w telewizyjnym wystąpieniu premier Włoch. Giorgia Meloni zaprosiła przewodniczącą Komisji Europejskiej na wyspę Lampedusa, gdzie masowo przybywają migranci z Afryki. Premier Meloni powiedziała, że Włochy znajdują się pod ogromną presją migracyjną i sytuacja może się wymknąć spod kontroli. Zapowiedziała, że zwróci się do Unii Europejskiej z propozycją wysłania unijnej misji morskiej, która zablokuje wyruszające z Afryki łodzie i statki z migrantami. poinformowała, że wobec inercji Unii Europejskiej i powagi problemu migracji we Włoszech powstaną zamknięte ośrodki dla nielegalnych migrantów. Zwróciła się bezpośrednio do potencjalnych przybyszów. Non conviene affidarsi ai trafficanti. Nie opłaca się wam ufać przemytnikom, bo to kosztuje i jest niebezpieczne. A jeśli przybędziecie nielegalnie do Włoch, zostaniecie zatrzymani, a potem wydaleni. Sarete trattenuti e rimpatriati. Giorgia Meloni zapowiedziała, że rząd wyda specjalny dekret bezpieczeństwa na poniedziałkowym posiedzeniu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od siatkówki, bo dziś piękny dzień dla wszystkich kochających ten sport. O 17.30 reprezentantki Polski w Łodzi zainaugurują turniej kwalifikacji na Igrzyska Paryż 2024. W pierwszym meczu nasze siatkarki zagrają ze Słowenią, a o 21.00 początek wielkiego finału Mistrzostw Europy w Rzymie. Polacy staną naprzeciw gospodarzom turnieju, Włochom. Mówi rozgrywający Marcin Janusz. Mamy ochotę się zrewanżować. Jeśli tylko tych meczów między najlepszymi zespołami na świecie jest tyle, że tak naprawdę z kim byśmy nie grali, to będzie się można za coś zrewanżować. Gralibyśmy z Francją, to chcielibyśmy się zrewanżować za Igrzyska Olimpijskie. Ze Słowenią graliśmy, chcieliśmy się zrewanżować za jakieś tam poprzednie nasze przegrane. Więc oczywiście tak, ale gdzieś takie rzeczy, które dzieją się dookoła siatkówki, my będziemy chcieli zostawić z boku i skupić się, jak już będzie pierwszy gwizdek, to skupić się po prostu na tych siatkarskich elementach, bo to jest nasza siła, że gramy bardzo dobrą, kompletną siatkówkę i gdzieś nie potrzebujemy nie wiadomo jakich motywacji dodatkowych, bo na tyle jesteśmy zmotywowani do tego, żeby wygrywać trofea, że to wystarczy. Pozostajemy w Rzymie, gdzie wczoraj odbyły się zawody kwalifikacyjne do Igrzysk w Paryżu we wspinaczce sportowej na czas. Przepustkę olimpijską wywalczyła Aleksandra Mirosław. To była wyboista droga, ale myślę, że ja dzięki temu ją właśnie docenię. W tym sezonie dużo się działo. Ostatnie 4 tygodnie były dla mnie naprawdę trudne fizycznie i psychicznie. Musieliśmy razem z trenerem, jednocześnie z moim mężem, dużo rzeczy poskładać do kupy. Natomiast udało mi się tutaj finalnie. W końcu miałam odpowiedni mindset. Cieszyłam się tymi zawodami, cieszyłam się, że jestem tutaj w Rzymie. No i mogę powiedzieć szczerze, że to najcudowniejsze miejsce do zrobienia kwalifikacji olimpijskiej. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Aleksandra Mirosław w finale pokonała inną Polkę, Aleksandrę Kałucką, w ostatnim wyścigu zawodów. Marcin Dzieński przegrał z Francuzem Bassą Małemem. I jeszcze futbol, bo po przerwie reprezentacyjnej wróciła PKO BP Ekstraklasa. Wczoraj dwa starcia. Puszcza Niepołomice uległa Śląskowi Wrocław 1-3. W drugim meczu, klasyku można by rzec, Górnik Zabrze w derbach Śląska pokonał Ruch Chorzów 1-0. I na koniec jeszcze zaproszenia na dwa wydarzenia objęte patronatem Polskiego Radia. W Warszawie na Służewcu dziś trzeci dzień Longines Warsaw Jumping. Wielkiego święta hipicznego, a atrakcje nie tylko w skokach przez przeszkody od godziny 10 do późnego wieczora, ciąg dalszy oczywiście jutro. A jeśli ktoś zamiast koni wybiera rowery, zapraszamy do Bytowa, gdzie o 11 ruszy Orlen Lang Team Race, wyścig kolarski amatorów po pięknych pętlach na Kaszubach pod auspicjami Czesława Langa. Zapraszamy. To będzie pogodna i ciepła sobota bez opadów deszczu. Temperatura wahać się będzie od 19 stopni w rejonach podgórskich do 26 na zachodzie, w centrum około 24. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni. Autopromocja. Dla mnie wszystko w teatrze powinno być spójne. W antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Grałam różne role komediowe, idiotki jakieś. Idiotka to mi nie przyszła bardzo trudno. W antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Dziś kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji w antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 30 rat, 30 rat, niech 00 nam, niech 0 nam. A gdzie? W Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego do 30 rat 0% i nawet do marca nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. To już 10. edycja programu, który zdobył miliony polskich serc. Rolnik szuka żony. Już jutro o 21.20 w TVP1. Bądźmy razem jesienią. To musisz zobaczyć. Cześć, babciu. Kamerę masz włączoną. Pewnie, że mam. Widoki pierwsza klasa. Zobacz. Zazdro. Spokojnie. Następnym razem ciebie zabiorę. Dziewczyny pozdrawiają. Cześć Mareczku. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 11 minut po godzinie 8. Bed and Breakfast. Nie da się ukryć, proszę Państwa, że już na tym etapie rozwoju technologii między ludźmi i zwierzętami istnieje komunikacja. Ona się, komunikacja to jest kod proksemiczny, czyli gesty, ruchy, spojrzenia. No ale zdarzają się też takie sytuacje. Ja mam naprawdę super historię, jak kiedyś skontaktował się ze mną mój pies. To był Jack Russell, który się nazywał Grom. I on ciągle nam uciekał, kopał dziury, zwiewał. I dlatego miał na obroży przyczepione numery telefonów. Telefon mój i telefon męża. I pewnego dnia dostaję SMS-a, a tam jest napisane: jestem pod Biedronką, nie mogę trafić do domu, twój pies. I co? Kto miał mądrego psa? Jaki pan, taki kram, mówi polskie przysłowie. Proszę Państwa, trzecia odsłona naszego spotkania. Między innymi będzie o kolejarzach, którzy mają swoje święto, ale także połączymy się z Włochami. Kuba Niziński na miejscu. Chodzi o siatkarzy. Andiamo! Oh, contacting your pets, your animals da się. Prawda? Ktoś, kto teraz na przykład biegnie, to może się zatrzymać i powiedzieć, że breathless jest, prawda? Że chyba, że ma naprawdę już bardzo dobrą kondycję. No to tak. To a propos breathless. Piosenki, która przed momentem, The Course, której już dawno nie słyszeliśmy, ale mieliśmy fun tutaj. We were dancing. Raf, czy ty się jakoś porozumiewasz ze swoimi kotkami? No, bo teraz jest mówiłem, nowa. Że ja olewam. No. Ignoruję. One przychodzą do mnie. Przychodzą do ciebie, ty olewasz. Mm-hmm. Jaki jest efekt? Jeszcze bardziej przychodzą do mnie. Że tak... O, tak, cały czas nogi i te sprawy. To dlatego taki doradny jesteś, bo to podobno koty przekazują dobrą energię. Myślisz? A propos właśnie kotów. Kotka przynosi mi myszki, nornice w dowód miłości. Też dostajesz takie dowody? Nie, na szczęście. Inne dowody dostaję. Mm-hmm. Dogs. Cats. A wiesz, co to jest fat cat po angielsku? To jest taki zasobny w różnego rodzaju aktywa gospodarz. Ciekawe, bo po angielsku fat cat, po polsku gruba ryba. Gruba ryba? Zupełnie inaczej. Czyli ktoś ważny. To nie, to nie jest to samo. Ważniak, nie. To, czyli ważniak. No to ważniak, yes. Gruba ryba. Albo go to the dogs. Znasz takie coś? Go to the dog. Go to the dogs. Tak samo po polsku jest. Idź w diabły. Zejść na psy. Tak, a zejść na psy. Tak samo, go to the dog, zejść na psy. Zapytała mnie, czy mogę się do ciebie przyłączyć. Powiesz mi, nie wyglądasz na takiego, który zwykle jest sam. Bo nie, pyta się mocno, wbijając we mnie swój wzrok. Czy chcę być sam w taki wieczór, gdy ona jest tu i szuka kogoś takiego jak ja. Taką noc jak ta. Wezmę cię tam, gdzie nie doszedłbyś sam i gdzie schronimy się przed światłem dnia. Zbiegując jej róg, dobrze wiedziałem już, że nie robi tego pierwszy raz. I niech mam to. Tam, gdzie nikt nas nie znajdzie. Choć może lepiej jak posiedzę bez ciebie, bo nie jestem tym, za kogo mnie paszą. Lecz już wiem, to się stanie. Przecież siebie nie okłamię. Dziś wieczór jestem twój. I wiem, jak bawi się mój płomień. I wiem, że gniesz do niego jak trwa. I wiesz, że przecież możesz nim spłonąć. Zbliżasz się do niego i jak ta. Wezmę cię tam, gdzie nie doszłabyś sam i gdzie schronimy się przed światłem dnia. Szpiegując mój ruch, a dobrze wiedziałaś już, że nie robię tego pierwszy raz. The time is 8:20. Time to wake up. Dzisiaj jest Responsible Dog Owner Day. Jest World Cleanup Day i jeszcze jeden dzień. Tak, chodzi o kolej do prestiżu. Sprzed lat pewnie jeszcze daleko, ale praca jako maszynista kolejowy dziś zyskuje w oczach młodych ludzi. Pytanie dlaczego? Co się zmienia? Przede wszystkim dlatego, że kolej w Polsce się zmienia, pojawia się nowoczesna infrastruktura, pojawia się też tabor, lokomotywy i wagony. Na jakim etapie w tej drodze ku lepszemu na polskich drogach, torach jesteśmy? W Europejskim Dniu Maszynisty Kolejowego sprawdza to Kuba Witkowski. Podane mamy? Tak, podane są. Kiedyś tylko panowie. 41203 odjazd. Dziś za nastawnikiem jazdy w lokomotywach lub EZ-ach coraz częściej siadają panie. W moim przypadku jest to kontynuacja tradycji rodzinnych. To Aleksandra Hałuś, maszynistka PKP Intercity. Mój tata przez ponad 40 lat był maszynistą. Ale to nie jedyna rzecz, jaka się ostatnio zmieniła na kolei. Ta od kilku dobrych lat, po dekadach zapaści, zaczyna wracać na właściwe tory. Pojawiły się pieniądze na dworce kolejowe, na tabor, na infrastrukturę. Stwierdza Jakub Majewski z Fundacji ProKolej. I w końcu te pieniądze przynoszą efekt i w końcu ta kolej rzeczywiście zaczyna być coraz bardziej europejska i widzą to pasażerowie. Niestety to, co obserwujemy teraz na kolei, to odbudowywanie tego, co już było przed laty. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, który zlikwidował 1/3 swojej sieci kolejowej i pozbył się 3/4 pasażerów. Zrobiliśmy wszystko, żeby tą kolej zniszczyć, zdobyliśmy wszystko, żeby tą kolej zmarginalizować. Na szczęście modernizacje i rewitalizacje sprowadzają się nie tylko do głównych szlaków. Od Dolny Śląsk tu trwa przywracanie lokalnych, jednotorowych połączeń. Pociągi po latach wróciły już do Sobótki i Świdnicy. Cieszymy się bardzo z tego, że w końcu zostało otworzone i że możemy korzystać. To mieszkańcy Dolnego Śląska w rozmowie z Polskim Radiem Wrocław. Dojazd autobusami zajmuje więcej czasu, a pociągiem dojedziemy 2 razy szybciej. No, lubimy chodzić po górach, więc to jest dla nas też okazja, żeby nie samochodem, tylko pociągiem. Kolej wróciła też do Trzebnicy, a teraz trwają prace nad przywróceniem połączeń do Karpacza i Lwówka Śląskiego. Dostępność transportowa to nie tylko kwestia związana z mieszkańcami, ale również potencjalnymi inwestorami. Mówił w Radiu Wrocław marszałek województwa Cezary Przybylski. Jeżeli będzie dostępność transportowa, ta drogowa, ale również kolejowa, inwestorzy całkiem inaczej patrzą na te tereny. Niestety nie w każdym regionie można liczyć na takie podejście. Są regiony takie jak Dolny Śląsk, które rzeczywiście są liderami. Są regiony takie jak Podlasie czy Warmińsko-Mazurskie, które kompletnie ignorują kolej i cieszą się w w gruncie rzeczy tylko z tego, że raz w tygodniu z ich lotniska poleci jakiś samolot. Dużo w tym względzie ma zmienić planowana budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Oczywiście komponent kolejowy Centralnego Portu Komunikacyjnego to tak naprawdę zasypywanie dziur po zaborach. No nie ma żadnego sensownego połączenia stolicy z Wrocławiem. Nie da się pojechać z Łodzi do Opola pociągiem, nie przesiadając się kilka razy w zupełnie egzotycznych miastach. To pokazuje, że myśmy w gruncie rzeczy nie uzupełnili tych luk, które kiedyś różne mocarstwa stworzyły na swoich własnych peryferiach, tylko że te peryferia dzisiaj znalazły się w centrum naszego kraju. A bez budowy nowych linii kolejowych, w tym dużych prędkości, czy się to komuś podoba, czy nie, ten jakościowy skok, którego oczekują pasażerowie, nie da się wykonać. Prawie 4,5 tysiąca linii, kilometrów linii kolei dużych prędkości jest planowanych na terenie krajów Trójmorza. Pierwsze odcinki, w tym trasa Warszawa-Łódź, mają zostać uruchomione już w 2028 roku. O pracę na kolei i o zmiany pytał Kuba Witkowski. Yeah. town, the lies and deceit gained a little power. Confidence taken in by a sunset and a grin. Grabbing hands, grab all they can, all for themselves after all. Grabbing hands, grab all they can, all for themselves after all. It's a competitive world. Everything counts, Depeche Mode. Ty lubisz syntezatory i też grasz, zdaje się. Masz taki instrument w domu i chciałbyś wrócić do tych lat 80., tak? No, I just wanna do my stuff. You wanna dance. Dlaczego akurat lata 80? With somebody. Bo wtedy tam, no to są te słynne teledyski MTV, kiedy oni stali w takich połyskujących strojach i grali, i światła wirowały, ludzie tańczyli. Tak to było. Szalone lata 80. Proszę państwa, połączymy się za czas jakiś z Kubą Nizińskim. Tak mniej więcej myślę, że za 3 minuty. Który jest we Włoszech. Już jutro złoty medal Mistrzostw Świata zawalczą nasi siatkarze. A jeśli chodzi o komunikację ze zwierzętami? Najlepszym komunikatorem to chyba był w historii pan George Orwell, bo najbardziej zrozumiał zwierzęta. Tak ostrożnie z tą komunikacją między psami a właścicielami, bo co będzie w przypadku, kiedy pies się wkurzy i wyda właścicielowi komendę do nogi, waruj, no to będzie ciekawie wtedy. Niestety są też takie zwierzęta, które lubią postawić na swoim. Chcą, żeby było tak po ich myśli. Always. I niestety właściciel czy też pan nie może sobie na to pozwolić, ale ta walka bywa czasami trudna, żmudna i nie do końca można osiągnąć na tym polu sukces. Tak się zdarza. You have to ignore them. Jeśli chodzi zignorowanie tutaj nic... Ja na przykład kiedyś miałem kapitulację pod klatką, że nie idę dalej i koniec. Ja idę do domu, really? A nie. Nigdzie. So what did you do? Wziąłem na ręce. Okay. Było takie niezadowolenie. Really? Myślę, że tak przez kwadrans był absolutnie... Was he tired? Cichy, to był cichy kwadrans, najcichszy. Jeśli chodzi o komunikację ze zwierzętami, to czekamy także na państwa doświadczenia. Should I do it on the phone? Should I leave a little note in the pocket of his coat? Yeah, maybe I'll just disappear. I don't wanna see a tear. And the weekend's almost here. I'm picking out this dress, trying on these shoes. Cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news. But I'll be single soon. I'll be single soon. I'ma take who I wanna. Stay awake if I wanna. I'ma do what I wanna do. I'm picking out this dress, trying on these shoes. Cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know I'm a little high maintenance, but I'm worth a try. Might not give a reason why. Oh well. We both had a lot of fun. Time to find another one. Blame it on feeling young. I'm picking out this dress, trying on these shoes. Cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break. So jumping, but now we're gonna have something else, Mr. Piotr. Some more sports. Ja powiedziałem, że jutro, ale to tak naprawdę dziś. Czasami, dzisiaj. Proszę Państwa, można stracić poczucie czasu. Dziś o złoty medal Mistrzostw Świata zawalczą nasi siatkarze. W walce o tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu zmierzą się z reprezentacją Włoch. A my łączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem Kubą Nizińskim. Andiamo, halo, andiamo. Halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Słyszeliście kiedyś Włochów śpiewających hymn przy pełnych trybunach, tak, 10 tysięcy ludzi? Polski? Hymn polski? Nie, czy? Włoski. Nie. Polski robi wrażenie i to... No takie i... wrażenie zrobiło, że już go nie Co ma. Co to się wydarzyło? Nie, Włosi rozłączyli nas. Jak tak można w ogóle? Włosi znowu. Proszę Państwa, swoje. No to potrwamy chwilę w tym napięciu. Posłuchamy sobie w tym czasie Manamu. Czekasz, że stoisz, boisz. dogadaliśmy się z Włochami. Możemy rozmawiać. Giorgia Meloni połączyła nas ponownie, postanowiła, postanowiła schować nożyczki do kieszeni i nie przecinać kabla. Możemy rozmawiać. Kuba Niziński, proszę bardzo. Tak, to się coś wydarzyło takiego dziwnego, faktycznie. Złośliwość rzeczy martwych o poranku we Włoszech, ale to się zdarza. Natomiast mówiłem o hymnie już nie będę mówić. Powiem o Palazzo dello Sport, gdzie zagrają Polacy, gdzie faktycznie ta publiczność będzie włoska, ale nie zabraknie także polskich kibiców, a to dlatego, że miałem okazję z nimi rozmawiać. Wielu naszych rodaków i kibiców siatkówki wybrało taki wariant, że przejechali od Splitu, od Macedonii, przez Bari i aż tutaj do Rzymu, żeby właśnie być z naszymi siatkarzami na tym dzisiejszym finale. Nasi mówią, że zupełnie ta publiczność nie będzie im przeszkadzać. Oni już grali tyle meczów w takich miejscach, gdzie publiczność była jeszcze bardziej żywiołowa, że zupełnie dla nich to nie ma znaczenia. Nawet ich to będzie motywować, że po ich dobrych zagraniach ta publiczność na chwilę będzie milczeć. I to będzie sprawiać im jeszcze dodatkową motywację. Opowiadali o tym, jak grali w Iranie mecze właśnie z tą reprezentacją, a tam naprawdę na trybunach jest bardzo, ale to bardzo żywiołowo, więc wiedzą, co ich czeka w tej rywalizacji z Włochami, jeżeli chodzi o trybuny, jeżeli chodzi o siatkarskie rzeczy, no to są absolutnie dwie drużyny najlepsze obecnie na świecie, no bo przecież zagrają mistrzowie świata z wicemistrzami świata. My będziemy mieć okazję zrewanżować się za ten przegrany finał Mistrzostw Świata w Spodku. No, przegraliśmy przed własną publicznością. No to dlaczego teraz Włosi nie mieliby przegrać przed własną publicznością? Ale wczoraj siatkarze dostali tak troszkę więcej wolnego. Miałem okazję być na takim spotkaniu z siatkarzami przed południem wczoraj i oni po tym spotkaniu bardzo szybko go chcieli zakończyć, bo dostali kilka godzin wolnego, wsiedli do taksówek i odjechali. Odjechali gdzieś przed siebie. Pierwszy raz podczas tego tak jest, podczas całego tego turnieju w cywilnych ubraniach, nie z reprezentacja Polski i tak dalej. No i później pojawiły się w mediach społecznościowych zdjęcia, że są pod Koloseum, że są w różnych miejscach Rzymu, więc wczoraj mogli złapać oddech, bo oni mówią, że ten turniej już jest tak długi, że przebywanie z sobą naprawdę może być momentami bardzo ciężkie. No ale został już właściwie kilkanaście godzin, bym powiedział, bo spotkanie o 21:00. Jedno mówią, tak ze sportowego punktu widzenia. Zdobywcy srebrnego medalu są przegranymi. My przyjechaliśmy tutaj po złoto. No to czekamy, to spotkanie dzisiaj wieczorem. No i pytanie, jaka też będzie pogoda, tak w ciągu dnia, żeby mogli się jakoś zregenerować. We włoskiej telewizji rano, zwłaszcza w tej państwowej włoskiej telewizji, mundurowi prezentują prognozę. Nie wiem, czy widziałeś, Kuba. No, to jest takie dodanie animuszu. A ja rozmawiałem z moim kolegą, który jest pilotem właśnie i Włochem. Tak? Powiedział, że to oni zawsze mieli dostęp do najbardziej aktualnych prognoz pogody i są najbardziej wiarygodni, czyli marynarze i także piloci, i to oni prezentują prognozę pogody. I w tym szaleństwie może być metoda. Ja tak, też. Absolutnie. Pozdrawiamy serdecznie, trzymamy mocno kciuki i miejmy bardzo nadzieję, że to będzie bardzo miły wieczór. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Chilometri al giorno, 10 all'andata, 10 al ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi sentirmi dire che non hai voglia di uscire. A 20 chilometri al giorno, polvere sole, andata e ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi sentirti dire che non mi vuoi più vedere. Avevo le scarpe pulite e la camicia fresca di bucato, mazzo di fiore di prato, ma tutto andato sprecato. A 20 chilometri al giorno, breva l'andata, lungo ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi tornare a casa e non pensare che te. pensare che te la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Andiamo, andiamo. Miejmy nadzieję, że nasi siatkarze wyjadą dzisiaj z Włoch jako principe. Oby, oby. Trzymamy kciuki. Oczywiście, jeśli chodzi o komunikację ze zwierzętami. Moje kotki stają z reguły o 4 rano, mam dwie. I jak chcą mnie zbudzić, żebym dał im jeść, to grzebią w żwirku w kuwecie. To jest tak głośny dźwięk, że nie da się dalej spać i muszę wstać, dać im jeść. Zemsta. Ja tak samo mam. Proszę wstawać. Exactly the same. Wód. Exactly the same. Wód. No tak. Jeżeli tak ktoś już się zdecydował na to, że to będą takie warunki domowe, no to kot też się przystosował i oczekuje posiłku. I jeszcze wątek sportowy. Wszyscy mówimy o mistrzach siatkówki, że możemy zostać dzisiaj mistrzami Europy, a Smart League może zostać dzisiaj też mistrzem świata. Także o to mi chodzi. No to też trzymamy kciuki, nie pozostało nam nic innego. Proszę Państwa, poranny program Bed & Breakfast. 16 minut pozostało do godziny 9. Program Trzeci Polskiego Radia. It was a Cats, horses, trains, siatkówka, wszystko było dzisiaj. Ale my jako ludzie wybieramy takie zwierzęta, które ewentualnie, z którymi jest szansa na porozumienie jakkolwiek. No bo przecież chyba z legwanem albo jaszczurką, nie wiem, czy to jest... No i nie wiem. Być może. Mój zwierzę to Piotr Firan. A mój Rafuzar. Żegnamy. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze na chwilę zostaję, ale dziękuję ci, Rafciu, za obecność o poranku. 8 minut pozostało do godziny 9.